Прогула на 40 осіб музика, яку гетьман купив у брата Олексія Розумовського за 50 тисяч карбованців, грала без перепочинку, мед, горілка і вино лилися рікою. Хмара була велика, а дощу ні краплиночки. Полковника Божича виправдано. Тут би радіти, але Божич ходив чорний, немов земля. Адже бране поле передано полковнику Дарагану. Подумати тільки, кому? Недавньому козакові, якого він змушував не раз колоти взимку для його печей дрова чи носити воду. Ні, не збирається полковник Божич складати зброю. По-перше, невідомо, чи графиня Аспазія відмовилася від браного поля. По-друге, чи вільно гетьману самочинно роздавати землю родичам? Ось що повинен з'ясувати полковник для себе. А потім почне діяти. Але не зараз, ні. Треба зачекати, поки повернеться з Петербурга Пантелеймон. Бо не гоже ж услід за одною і другу супліку посилати. Почекає. Але час минав. Пройшла зима і весна, Пантелеймон не повертався. Це непокоїло полковника, і він захворів. Пані Ксаверія послала молодика до секунд-майора, щоб умовив графа прислати лікаря. Непокоїло полковника і інше. І він послав на Дон Йова, до воєводи. Але той досі не вертався, хоч ті папери, які мав добути, вже йому не потрібні. Відправив потім на Дон Ларивона Орчика, щоб дізнатися, де подівся Йов, але й той досі не вертає. Усі біди водночас упали на сиву голову полковника, а браного поля так-таки і не домігся. У вітальні графа Гендрикова гості. Пани Ханенко, Маркович, полковники Дараган, Максимович, Галецький з дружинами. Запрошений полковник Божич, але він, дізнавшись, що має бути Дараган, прикинувся хворим, чи й насправді був таким. Проїздом на батьківщину був і англієць Гордон Ліворд, лікар, давній знайомий графині Гендрикової. Аж дали і гетьмана, графа Кирила Розумовського, але прибули на вечірню трапезу Григорій Теплов, сповістив, що його ясновельможність займається важливими державними справами. В графській столовій посередині стояв стіл, накритий білим убрусом, на ньому порожні тарілки і дві пляшки вина. За спиною кожного з гостей стояв лакей у золоченій лівреї. Почали подавати обід. І що ж? Виключно шинку. Графиня Гендрикова посадила рядом з собою іноземця. Пригощайтеся. Гордон любив шинку і прихопився до неї, як людина, що давно не їла. Одначе він помітив, що гості неохоче беруться до цієї, на його думку, смачної страви. Шинку обносили навколо стола, на великій таці, потім подали салат, а за ним по шматку пармезанського сиру. «А хліба у вас нема?» – прошепотів Гордон, нахилившись до вуха графині Гендрикової. «Терпіння, Гордоне!» – засміялася господиня. На величезне здивування іноземця лакей приніс вазу з супом. «Яким я виявився неуком, як помилився, шинка, салат і сир! Це ще не був обід, а тільки є до нього, щоб можна було приготуватися до роботи серйознішої!» – піджартовував сам над собою Гордон Ліворд. «Я майже пообідав!» «Майже? Це не обід!» Гості перешіптувалися, але голосно розмовляти собі не дозволяли. Повільно їли суп з раків і запивали його червоним вином, потім подали ростбіф, гречану кашу з холодним маслом, короб у соусі, печеню, нарешті десерт, персики, дині, яблука, як нарахував Гордон 15 сортів. Обід закінчився, але ніхто не вставав за стол. Прибрали посуд і подали каву. Тільки тепер почалася бесіда. «Уявіть собі, панове», – витирав білою хустиною мокрого лоба господар, – «приходять сьогодні до мене мужики, скаржаться, домагаються правди». «Знахабніли наші посполиті», – не втерпів Галецький. «Як тільки ногою ступнув, уже і сенат знає». «Або в суд», – докинув Микола Ханенко, який часто судився за маєтності з сусідами, скуповував за безцінь землі в козаків. «Ну, судом нас не залякаєш». Яків Маркович знав, що пан Ханенко жодного процесу ще не програв. «А гірше те, що мужики не слухаються своїх господарів, або навіть тікають до іншого пана», – не мовчав і полковник Дараган. «Дуже рано вони від вас тікають, пане полковнику», – зареготав Ханенко, натякаючи цим на недавнє його залежне становище. Полковник Дараган не образився, видно, не відчув колючки в словах пана Ханенка. «А я вам кажу, що давно пора прибрати посполитих до рук, не дозволяти переходити від одного пана до іншого. На Дон або Запорожжя втечуть». Гарячу жнив'яну пору гетьману Кирилу Розумовському було нудно. Він рвався у велелюдний веселий Петербург, писав сльозливі листи канцлеру Бестужеву Рюміну, братові, її імператорській величності Єлизаветі Петрівні, щоб дозволила покинути нудну українську столицю бодай на кілька місяців. І все марно. Покликав Теплова. Проїхатись кудись, до матері чи що, та на Батурин глянути. На високому березі Сейму граф мав намір поставити палац, не згірше від петербурзьких. «Я все влаштую», – усміхнувся Теплов. Поглухово розповзлася чутка, що гетьман Кирило Розумовський днями виїжджає оглядати Козелець і Батурин. Чутка ця незабаром підтвердилася і офіційним повідомленням. Нудне місто на деякий час оживилося. По вулицях Глухова, особливо біля гетьманської квартири, помічався значний рух. Вершники приїжджали за вказівками, старшини частіше заглядали в гетьманські покої, а в самому гетьманському дворі відчувалася неабияка метушня, готувалися до від'їзду. В одному місті вкладали посуд гетьмана, в другому – постіль ясновельможного, в третьому – лікари-фельдшери готували похідну аптеку, а в четвертому – ловці чистили мисливські припаси. Одне слово – усій двірні гетьмана, яка нудьгувала часто з безділля, тепер знайшлася робота. Метушилися в Глухові, але ще більше в Кролевці, Батурині, Борзні, Ніжині, Козельці, бо там мав проїжджати гетьман. Загад генеральної канцелярії змусив стрепенутися місцеву старшину і всіх жителів, полковники, сотники скоріше поспішали зробити огляд своїх команд. Посполиті готували підводи. Треба було виставити до кожного міста станції чимало коней, під карету його ясновельможності – 10, під коляску на 4 особи – 6, під постіль – 6, під постіль інших чинів – 6, архітектору – 4, лікарю – 4, генеральному писарю – 6, ординарцям – 7, під хури – 6, під фрязький погріб – 3, лотроє, під кофейню – 3, під кухню – 12, і так далі, і таке інше. А всіх коней треба було доставити протягом 3 днів. Це важко, однак на стіні домагання старшини взяли своє. Все було зроблено вчасно, і гетьманський поїзд вулицями, запрудженими народом, вирушив з Глухова. А через тиждень у скарбову канцелярію потяглися жителі одержувати поверстову плату по копійці за коняку. Витрати були для військового скарбу відчутні. Нещодавно гетьман повернувся з мандрівки і зайнявся нудними буденними справами. «Слухай вас, ваша ясновельможність», – схилився в поклоні старший канцелярист, тримаючи в руках діаруш. «Не слухаю, а пиши», – насупився гетьман. Чоловік у поношеному сюртуці знітився. «Зараз-зараз», – поспішив. «Що ж ти писатимеш? Що скажете?» «Листи, супліки єсть?» «Єсть, ваша ясновельможність». «Читай найголовніші». «Чолобит на писаря Ніжинського полку Василя Кулаківського, знаю далі». «Що записати в діаріуш?» «В мене є генеральний суд. Хай він розбирає. Є рішення суду, пиши, затверджую». «Ні, ваша ясновельможність, ніякого рішення суду нема». «Загадками, говориш, голубе. Є чи нема?» «Справа в тому, що на супліку секунд майора Кульнєва В генеральну канцелярію на полкового писаря було накладено штраф, ще й приписано повиймати кахлі і тримати їх у пристойнішому місці. Зараз йдеться про інше. А Василя Кулаківського звинувачують у тому, що він сказав, ніби ви, ваша ясновельможність, теж походите з простих козаків, коли йому докоряли на незначність роду. Гетьман зацікавився. Поклав голову на ліву руку, барабанячи пальцями правої руки по столу. Ну і що? Військова генеральна канцелярія, не можучи по тому ділу рішення учинить, представила оне на рішення вашої ясновельможності, сказав старший канцелярист. І виклав суть справи, зачитавши рішення генеральної канцелярії. Ежели не соизволено будет назначив оному Кулаковскому присяги, что точно в оном, а не в другом разуме он говорил выше выраженные речи, то как инак по сему делу поступить? Очевидно, генеральна канцелярія не бачила причини, щоб звинуватити Кулаківського. Гетьману ж цих доказів було досить. Він запропонував генеральній канцелярії учинить окончання діла по указам і правам. А які це були укази і права, ніхто не знав. Генеральна канцелярія вирішила писаря Кулаківського оштрафувати на 100 фунтів чистого золота. Тим часом Кулаківський був кілька місяців під вартою в Глухові і подав графу Розумовському слізне прохання, в якому просить звільнити його хоча б заради височайшого торжества рождення його імператорського височества великого князя Павла Петровича. Про все це й доповів гетьману старший канцелярист. «Давай папір». А сам у діаріу ж волю мою пиши. Гетьман широким розмашистим почерком почав писати навскіз паперу, диктуючи вголос.